Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu astfel dar și cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și fărâna și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădăștea noastră, slavă ție. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Grichere Mărturisitorul, Sfânt Ioan Iacov Zevitul, Sfânt Ioan Maximovici, Sfântului Vucul al Smirnelor, Sfântul Varsanufie cel Mare și a celor din preună cu dânsi și a cărora pomenire o săvârșim. Ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Greci și Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților. Să ne îndiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, o pildă atâta de frumoasă a zilei acesteia, cu două săptămâni înaintea lăsatului sec de postul mare, credeți-mă, aproape că nu știu de unde să începem, ce frumos subiect este pentru noi oameni. Această pildă atâta de duhovnicească, lăsată prin Duhul Sfânt și scrisă de Evanghelistul Luca, aș putea să spun, cuprinde pe toată lumea, nu numai precredincioși. Nimic nu este mai zdrobitor pentru om, pentru conștiința lui, decât să piardă ceva din lenevire, din indolență, din nepăsare, ceva de care s-a îndulcit. Că apoi când lipsește, dorește și s-ar putea să nu mai ajungă. Bine știm că tot omul la naștere plânge. Mulți filozofi și înțelepți s-au pus întrebarea de ce, fără numai că iese dintr-un paradis în Ierihon. Se zice că mama înțeleaptă, atunci când copilul ei plânge, îl poate pune cu urechea la inimă, lipită, și el imediat tace. Pentru ce? Din cauza că el aude bătăile inimii, singurul zgomot, plâng cu minte, curat, dătător de viață și-și aduce aminte de paradisul unde s-a zidit. Iubiți credincioși, pilda de astăzi îl vedem pe acest om ieșit din paradis cu propria lui voință, cu discernământul său, încărcat cu averea care i se cuvenea prin lege și s-a dus într-o țară îndepărtată neștiind ce l-așteaptă acolo. Am putea să spunem că fiind în casa tatălui său era ca un prunc în pântecele mamei, dar a ajuns în vârsta maturității. Trupul parcă cerând mereu conștiinței sale să-l părăsească pe tatăl, pentru legile lui curate, cinstite, să se ducă undeva departe, a și făcut-o. A mers evanghelistul pas cu pas după acest tânăr. Îl vedem în acea țară departe unde își cheltuiește toată averea în îmbieri, în veselii trupești, uitând că se termină sacul cândva. Dar fiindcă foamea și neputința trupească este cea care smerge pe urme în toate clipele vieții, și în timpul veseliei uiți de aceste neputințe fără de care tu nu poți trăi, că trebuie să le împlinești mofturile lor, dar după lege, iată l-a ajuns în foamete mare. Sacul i s-a golit, foamea îl seca în burtă. S-a angajat porcar, păștea porcii, era slugă. Îi dădea probabil stăpânul ceva să-și astâmpere foamea, dar nu era de ajuns. Și văzând cu câtă poftă mâncau porcii hrana lor, a început și el să mănânce din roșcovele acelora. Apoi își vine în fire și își aduce aminte de paradisul de demult. Stă, gândește, își imaginează că dacă s-ar duce la tatăl său, cum îl va întâmpina? Sfidător, cum a plecat? Sau altfel? Și iată cât de frumos gândește, își croiește în mintea lui cuvinte scurte, dar pline de conținut. Privirea în pământ, jertfelit, ultimul om, Tată, greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Doamne, câtă filozofie într-un singur om care discerne de unde a venit, unde a ajuns și vrea să recucerească dacă e posibil. Dar vedeți cum îl ia în ajutor pe Dumnezeu. Nu se duce ca un despot, ca un om căruia îi se cuvinea fiimea, a lepădat-o când a plecat de la tatăl său. Pune întâi că am greșit, călcându-ți porunca ta de tată la cer întâi și înaintea ta. Iată smerenia vameșului de duminica trecută adus-o astăzi de acest fiu risipitor. De acum tatăl cum avea să regizeze primirea fiului? Fără numai că a rămas cu ochii înlăcrimați, privindu-i spatele, așteptându-l, și iată când îl zărește la orizont, brațele i s-au deschis, ochii s-au lăcrimat, acum de bucurie, primindu-l, plânge pe grumașii lui, întorcându-și fața spre curtea lui, dă ordin să-i s-aducă porfira împărătească și să-l îmbrace, lepădând jerfeliturile de pe el. Îi dă în el inel în dreapta lui, ca semn de prețuire că tu ai fost fiul meu și eu nu te-am dezmoștenit. Iarăși, pentru faptul că ai venit, îți voi da stăpânirea de fiu. Îi dă sandale în picioare că era desculț, adică să propovăduiască tuturora epopeia vieții lui. Și cine este înțelept să nu părăsească paradisul aiurea după șaptele minții carnale. Apoi dă ordin ca toată curtea lui să se veselească junghind vițelul cel gras, lucru care întâmplându-se a stârnit mânie fratelui lui mai mare. Orică s-a supărat fratele mai mare, ori nu, porunca trebuia împlinită că el stăpânea tatăl celor doi. Și cât de frumos cugetă bătrânul, sentimentul lui fiesc, sentimentul patern, o comoară întreagă în inima acelui om, nu s-a stins chiar pentru gestul care l-a făcut fiul lui. Și închide această pildă cu nemuritoarele cuvinte: mort a fost și a înviat, pierdut și s-a aflat. Ce bucurie mare putea să aibă acest om pentru momentul întâlnirii! Mai mare bucurie de când i s-a născut! Și aciși era bucurie, dar de acum amestecată cu smerenie și colecție zdrobitoare pentru cei mândri care au rămas până în zilele noastre pentru fiul risipitor. Iubiți credincioși, dacă această pildă este referitoare numai la un om, ea din aproape în aproape se poate duce la celula omenirii care este familia, se poate duce la o nație întreagă, un popor, se poate duce, extrapola această pildă frumoasă chiar la o generație. Nimic, după cum am spus, nu este mai zdrobitor pentru ființa ta decât să știi că ai gustat acea bucurie cândva și lepădând-o pentru niște șapte carnale, s-ar putea să nu o mai găsești. Fiindcă ați ascultat la râul Vavilonul, nu l-am tâlcuit niciodată. Și m-am gândit prin această pildă să intrăm și în Vavilonul, care astăzi este Bagdadul, Irakul de astăzi. Evreii au fost cei mai înnobilați oameni de pe pământ de către Dumnezeu. Cum spunea Apostolul Pavel, lor li s-au încredințat legile lui Dumnezeu, nu numai pentru ei, pentru tot pământul, cât va exista pământul în viață. Lor ca într-un vas, ca într-un pergament, ca într-un templu, ca în ceva măresc dumnezeiesc, s-a adus legea de recucerire a ceea ce a pierdut omul, paradisul, Raiul, Edenul. Acest popor a fost înnobilat, iubiți credincioși, de-a lungul miilor de ani cu sicriul legii. Sicriul legii care, cum spune Sfânta Scriptură, era ferecat tot cu aur. În el se ținea mana acea cerească cu care au fost hrăniți 40 de ani iudeii, netrebuindu-le nimic material, ci numai cât luau câteva boabe de mană cerească și gândind în mintea lor că ar vrea să mănânce cu tare hrană, se făcea în gustul lor, dar și în hrana lor se făcea acea hrană. În sicriul legii era și toiagul lui Aron, cu care s-au făcut minunile la curtea lui Faraon, în urma cărora au și ieșit din robia faraonică. Acolo erau și tablele legii date de Moise, de Dumnezeul lui Moise, spre conduita poporului iudeu. Acel decalog de care ați mai auzit, frățile voastre. Iudeii aveau și focul ceresc care s-a dat lui Moise când s-a dus pe muntele Sinai și l-aveau tot timpul, fiindcă din acel foc luau flacără și ardeau jertfele pentru Dumnezeu. Cu toate că au fost atât de nobilați, noblețe de care se spământau toate popoarele, iată că ascultând șaptele carnale, au căzut în idolatrie. Idolatria i-a scos din această prietenie a lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a trimis proroci ca ei să se întoarcă. Nu voi pune cuțitul pe gâtul tău pedepsindu-te, Israile. Întoarce-ți pașii, că dacă nu, vei regreta. Toți prorocii au fost umiliți și bătuți când mustrau pe împărat, când mustrau pe stăpânitorii sinagogii. Ultimul proroc care a venit înainte de robia babiloniană, sfântul proroc Ieremia, pentru viața lui sfântă, Dumnezeu l-a nobilat și îl trimitea ca să prorocească pentru împărat, spunându-i: Împărate, duci poporul în grea pedeapsă. Dumnezeu mi-a spus să-ți spun ție, îndreaptă scărările tu și poporul, că vine Nabucodonosor, vor veni și vor cuceri Ierusalimul și îl vor arde. Nu a ascultat. Și împărații dinaintea ultimului împărat Sedechia nu au vrut să asculte. Bătaie și umilință pe proroc. Ce ne spune aceste lucruri? Iarăși e trimis prorocul la Sedechia, spunându-i: Domnul Dumnezeului Israel m-a trimis, Sedechia, să spun, pedeapsă grea te ajungeți, vor fi scos ochii și vor merge toți în robia babiloniană. Iarăși n-a vrut să asculte. Până când Dumnezeu a dat într-adevăr Ierusalimul în mâna lui Nabucodonosor. Spune Sfânta Scriptură că prorocul Isaia, prorocul Ieremia era vestit pentru viața lui curată, cinstit chiar de Nabucodonosor, cinstit de poporul egiptean, iar care l-au lepădat au fost tocmai poporul mesianic iudei. Și după ce s-a spart blocada Ierusalimului și i-a tăiat, i-a omorât, curgea sângele din evreu pe străzile Ierusalimului ca apa după ploaie. Prorocul a cerut de la Nabucodonosor să-i dea voie să ia sfințeniile cu care să lăuda poporul, lucru care l-a și împlinit. Au luat sicriul legii și l-a dus în muntele Sinai și l-a ascuns pentru veșnicie. Iar focul s-a rugat la Dumnezeu și s-a transformat într-o altă materie, tinoasă. Și l-a aruncat într-o fântână, pecetluindu-l cu aceste cuvinte: de va fi de la Dumnezeul lui Israel ca acest foc să se descopere, să se descopere. Dacă nu, va veni Moise, care l-a adus de pe muntele Sinai și va aduce și sicriul cu toate sfințeniile lui la judecată pentru cine a fost poporul lui Israel în noblețe, mai mare decât toate popoarele pământului. Apoi au fost iudeii duși cu toții, cu copil, cu femeie, cu bătrâni, în cea mai grea umilință. 70 de ani au plâns în robia babiloniană. Și vedeți cum i s-a prorocit, că plângeau acolo babilonienii, nepunând preț pe ce este Ierusalimul și pe ce a fost, că a fost dărâmat până în temelii. Îi punea pe evrei să cânte cântările Sionului, care erau de o frumusețe cutremurătoare. Dar ce spun iudeii de acum în robie? Cum vom cânta cântarea Domnului în pământ străin? Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu îmi voi aduce aminte de tine, Ierusalime. Adu-ți aminte, Doamne, de fiii lui Edom care au stricat Ierusalimul până în temerii. Fata Babilonului ticăloasă, să-ți răsplătească ție, Dumnezeu, răsplătirea ta cu care ne-ai răsplătit nouă. Fericit cel ce va apuca și va lovi și va zdrobi pruncii tăi de piatră. Când ziceau acestea? Când deja jugul era pe gâtul lor. Iată, dragi credincioși, ce înseamnă să te îndulcești de libertate, de frumusețea dumnezeirii și să o pierzi. Pentru strigările care le-au făcut către Dumnezeu, iată că s-a milostivit Dumnezeu și, într-adevăr, după 70 de ani de robie, a mișcat mintea împăratului, păgân fiind, și i-a slobozit cu mici, cu mari, și le-au dat înapoi pământul lor de moștenire. Din contră, i-a ajutat să-și rezidească templul lui Solomon. Vestita construcție care a cutremurat toate construcțiile lumii, fiindcă el era dat de Dumnezeu prin îngerul său în mărim și în despărțituri și în frumusețe, după cum trebuia să fie făcut. Iubiți credincioși, iată robia, dacă ești om smerit, cum poți să o anulezi și să revii în ceea ce ai pierdut. Să mergem peste mii de ani la fastuoasa cetatea lumii, unde era crema înțelepciunii, Constantinopole. A fost avertizat mereu Constantinopole, cetatea ortodoxiei, să-și îndrepte pașii cetățenilor, credincioșilor, nu vă lăsați după popoarele păgâne, îndreptați-vă pașii spre Dumnezeu. N-au vrut să asculte, până în ziua când Dumnezeu a decis. Ultimului împărat i s-a făcut și o viziune de genul acesta. Într-o dimineață, tulburat fiind, că știa sediul că urmează al Constantinopolului, a văzut multe semiluni aruncate peste zidurile Constantinopolului, săltau de 2-3 ori pe străzi și apoi din multe semiluni se făcea mai mari care se așezau pe bisericile fastuoase ale Ortodoxiei. N-a durat mult și Dumnezeu a dat cetatea Constantinopolului, fastuosul Ierusalim al Ortodoxiei, în mâna necredincioșilor, al musulmanilor. Au distrus ca animalul când intră în grădina cu flori, ne ținând cont de nimic. Câtă durere putea să fie peste ortodoxii timpul aceluia. Atunci așa aducea aminte de frumusețea cântărilor din biserică. Atunci stăteau și cugetau la trecut, Doamne, cum de ne-am împărtășit de roșcovele păcatului și acum iată în ce am ajuns, în ce robie. Iubiți credincioși, să venim din nou în noi înșine. De ce curge atâta lacrimă pe fiecare om? Cauză că mai aproape este carnea decât sufletul și o face el mai aproape. Plumbul acesta carnal întotdeauna caute să subjuge Duhul. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, Duhul se împotrivește trupul și trupul se împotrivește Duhului. Mereu este un antagonism în trupul omului. Și vedeți că mintea depinde ca împărăteasă cui îi dă dreptate. Când mintea începe să se corupă în om, deja începe să se ducă cu cele carnale. Îl aduce în această robie. Vrea toată averea care îi se cuvine. Și ce face cu ea? Se duce într-o țară îndepărtată. Tu, fată fiind sau băiat, când ajungi la vârsta pubertății, dar cum sunt acum legile date peste cap mai devreme, ceri averea ta de la tată și de la mamă. Averea care ți este? Nu-ți mai pasă de bani, de casă, de averi, de genul acesta. să-ți ia chipurile, jugul care îl numești tu, tutelarea, legile lor, părintesc, să și le ia de pe tine. Că tu ai ajuns Mafalda, tu ai ajuns cineva. Ce știi tu, tată și mamă? Și când îi părăsești pe părinți și te duci aiurea, ce lacrimă lași! Iată reactualizarea pildei de astăzi. Mulți sunteți ca tatăl din pilda de astăzi, așteptându-vă copilul dacă mai vine din cărări părăcinite. Este imposibil să-ți vină într-o noblețe, din cauza că plecând într-o țară îndepărtată, nu în Occident geografic să înțelegem, țară îndepărtată de legile tale, omenești, părintești, frumos împodobite, că nu-i cer nimic decât să fii un om curat, cu minte, sau țară îndepărtată de legile lui Dumnezeu. Și unde ajungi, copile drag? Ajungi porcar. Că porcii simbolizează pe diavol. El n-are niciun discernământ de ce este curat. Se duce în mocirlă și să te vălești, acolo-i locul lui. Pentru aceasta și evanghelistul insuflat de Duhul Sfânt îl asemuie pe om păscător al porcarii, al porcilor, adică păcatul care ca un porc te tăvălește în mocirla lui. Iar roșcova simbolizează dulceața păcatului care vine la minte întâi cu ceva dulceag și după ce împlinești păcatul își lasă un gust amar, crețos, cârpos. Deci vine și să și vomiți. Pentru porc e bună hrana, că porcul mai simbolizează și diavolul care este stăpânul păcatului. Dar pentru om nu, că omul nu este construit pentru păcat. Omul este pentru cele frumoase, nobile, dumnezeiești. Vedeți, frățiile voastre, unii care ați călătorit pe cărări străine și îl conștientizați pe Dumnezeu în sublimul Lui, în frumusețea și curăția Lui, păstrând legea cum ai o odihnă la minte. Refuz să te mai uiți, să-ți mai amintești de trecut, când erai porcar la un alt stăpân. L-ai lepădat pe Dumnezeu și te-ai dus ca să pași porcii într-o țară îndepărtată. Ca să ajungi la cugetarea acestui tânăr, într-o smerenie atât de înaltă, pentru zilele astea, cred că este cale lungă. Ca să ajungi să te smerești, să pui întâi privirea din obrăznicia ei, să privești în fața celui care te-a stăpânit, te-a născut până acum, sfidător, și să o apleci în pământ, ca vameșul, durează mult. Trebuie o minte mult, mult zolită, să pască mulți porci și să mănânce multe roșcove pentru ziua de astăzi. Și să spui tatălui tău, să-i spui lui Dumnezeu, greșit am la cer și înaintea ta, mamă și tată, că noi suntem așteptați, iubiți credincioși, atâta timp cât Hristos nu și-a strâns brațele de pe cruce și le ține întinse, simbolizează că ne așteaptă. Atâta trebuie. Un lucru mărunt și nici de acela nu suntem demni să avem o personalitate în noi, o bărbăție minimă. Să vii să te smerești și să spui, să-ți vezi greșeala. Iată acesta cum s-a smerit și s-a și mărturisit. În două cuvinte am greșit și lui Dumnezeu și ție, Tată. Jerpelit, rupt, pupos, răpănos, cum era venit din țară îndepărtată și de scurs. Pentru asta îi dă și inel de stăpânire, că cel ce se întoarce, cum spune Apostolul, te-ai spălat, te-ai curățat, te-ai sfințit prin darul Domnului Dumnezeului nostru. Ești un pom sădit, ai fost strâmb. Cum ai fost, s-a tăiat ce a fost strâmb și urât din tine, dar dacă ai viață în tine, ca o mlădiță, pusă în pământ nou, grijită acea mlădiță, iată ce pom frumos iese. I s-au dat sandale să mărturisească în urechile tuturor acelora ce sunt la o intersecție de drumuri. Unde să apuc? Fără Dumnezeu în țară depărtată sau cu Dumnezeu aproape de Tatăl nostru? Sandalele erau mărturisirea vieții, a epopeii lui. Și pot să vă spun că multe minți stețe, laice, au turnat multă cerneală de învățătură pentru oamenii care se află la aceste intersecții, necunoscând ce cale să apuce. Iubiți credincioși, rogu-vă insistent, nu pentru mine, pentru frățiile voastre. Iubiți-L pe Dumnezeu și rugați-vă Lui continuu, ca nu cumva acel jug să vină și peste noi. Se apropie jugul. Mulți cer și dănțuiesc, cum au fost mobilizați oameni dănțuind că intră în comunitatea europeană. Cine vrea să mă socoată un înapoiat, un prea conservator sau cum vrea el, eu nu mă supăr, chiar și dau dreptate din sistemul lui de coordonate, de gândire, să mă socoată așa. Dar cât de nobilat este poporul român, gândiți-vă ce așteaptă. Se duce într-o țară descreștinată. Acolo nu credeți că vom paște porcii? Și să anunță porcii, adică păcatul. Iată ce vă așteaptă pe voi tinerilor. Cercei în ureche, muzică satanică, jertfe și organizații obscure, numai în miez de noapte cu lumânări de smoală în loc de ceară, cu crucea întoarsă pe dos, cu jertfe satanice, cu distrugerea bisericilor și mai ales a bisericii interioare, care este Hristos în noi. Dragi credincioși, dacă este iminent jugul și va veni și peste coada de topor, și toporul va fi bătut în gură să nu mai poată tăia. Fiți oameni deștepți și țineți-L pe Dumnezeu ca cel mai mare odor. Că Dumnezeu, care niciodată nu-L uită pe om, în suspinul Lui, în lacrima Lui și în dorirea Lui, îl va urmări pe orice pas va merge El. Și chiar dacă ți-ai poticnit picioarele, slăbănoage fiindu-ți, El știe să te ridice, numai dacă îți vei pune în minte cuvintele acestuia. Spune istoria de un oarecare monah care nu a rezistat la tatonările de a-i distruge viața, cetatea lui monahală, și s-a dus în cetate. Și acolo în cetate i-a urzit de așa natură pașii că a căzut în păcat. Vrând să vină înapoi la chilia lui în pustie, târia cu el mustrarea de conștiință și avea să treacă un pârâu, dar diavolul i-a dat minte să se arunce acolo să se nece. A gustat din roșcovă, a văzut cât de dulce-i, dar apoi i-a venit gustul ce era după dulceață. Și l-a adus într-un stadiu de desnădejde că vrea să-și pună capăt zilelor. dar Dumnezeu care nu-L uită pe om și nu-L leapădă. I-a dat o amorțire și a adormit pe malul râului. S-a trezit, s-a dus la chilia lui, s-a închis în chilie și atât a plâns pentru ceea ce a pierdut din neglijență, încât că a făcut în noaptea de înviere un legământ cu Dumnezeu. Doamne, Tu mă știi cine sunt. Dacă Tu crezi că m-ai iertat, eu pun această candelă. Când vor bate clopotele de înviere, dă-mi un semn și aprinde-o. Când a descoperit candela, prima dată n-a găsit-o aprinsă. Iar genunchii la pământ, ca să se arunce jugul robiei a mustrărilor de conștiință de pe el. Și a doua oară găsit-o aprinsă ca semn că l-a iertat Dumnezeu. Cât e de bun Dumnezeu, iubiți credincioși! Cât de bun sunteți, frățile voastre, cu cei care i-ați crescut cu multă osteneală și le treceți cu vederea multe nebunii, zburdălnicii ale vieții lor tinerești. Dar vedem cât de bun este Dumnezeu în pilda de astăzi. Te primești așa rufos, jerpelit, pupos, păduchios cum ești, numai puneți în minte că Dumnezeu nu lucrează cu mădularele din tine. Ele sunt roabe, minții. El lucrează cu mintea. Spală-ți mintea, vulgărașul acela neadormit, și spuneți aceste cuvinte ale Fiului Risipitor. Tată, greșit am la cer și înaintea ta. Și atunci te va primi cu brațele sale sângerânde încă. Iubiți credincioși, aș vrea ca această pildă să o primească și credincios și necredincios. Dacă este bun acest ospăț, să aleagă din el ce vrea. Dar cred că se potrivește ca o mănușă ideală în toiul iernii pe o mână aproape înghețată. În mințile înghețate de cunoștință de Dumnezeu și chiar de cele moralicești, merge bine această pildă dumnezeiască, duhovnicească și chiar morală. Celuia ce ne-a dat-o spre învățătură să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.